राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्शिष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 1 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद घन परमात्मा को और संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों के सामने वो कहने के लिए उद्यत हुआ हूँ जो आएगा उचित करने की चेष्टा है। मेरी बातों में अच्छी बातों मालूम थे वेदों की शास्त्रों की पुराणों की स्मृतियों की संत महात्माओं की माननी चाहिए और त्रुटियां हो जाए वो मेरी व्यक्तिगत माननी चाहिए। व्यक्तिगत बात की तरफ सज्जन विशेष ध्यान नहीं देते सिद्धांत की तरफ देते हैं। ऐसी रिवाज है ऐसी ही आपसे आशा है। मानव शरीर को दुर्लभ बताया है बहुत जगह ऐसा कहे कि मानव शरीर दुर्लभ है। प्रश्न उठा कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। काकुशन जी महाराज ने गुरु जी से कहा तो गुरु जी सबसे दुर्लभ मानुष देही ये मानुष शरीर है मनुष्य का ये सबसे दुर्लभ है। जीव चराचर जाचत देही चराचर सभी जीव जिसके परंतु जब चीज मिली हुई होती है तो उसका महत्व उस समय में नहीं आंकते। मिल गई शुभ मालूम देती है नहीं मिलती है तो पता लगता है। तो अपने शरीर तो मिला हुआ है इसकी थोड़ी महत्ता की तरफ ध्यान देना चाहिए। मनुष्य एक ऐसा विलक्षण है आ जाता है। तीन बात खास है एक भगवान है एक संसार है एक मनुष्य है। तो यह मनुष्य भगवान का भी भाव है उसको पूर्ण करता है। एक विनोद की उस बात है भगवान की कमी को भी पूर्ति करता है संसार की कमी को भी पूर्ति करता है और अपनी कमी को भी पूर्ति करता है। ऐसा अधिकार इस मनुष्य को दिया ऐसा मनुष्य शरीर है। अपना भी कल्याण कर ले दुनिया का भी कल्याण करे भगवान को भी प्रसन्न कर ले ऐसी इसमें सामर्थ्य है। और अपने लिए भी उपयोगी नहीं होता पर औरों के लिए क्या उपयोग होगा वो मनुष्य शरीर का बड़ा दुरुपयोग है। तो मनुष्य शरीर की महिमा वास्तव में विचार से आती है शास्त्रों से आती है पर विशेष ये महिमा समझ में आती है सत्संगति से। सत्संग करने से इन बातों का बोध होता है खुलासा होता है ज्ञान होता है। बिन सत्संग विवेकन होई राम कृपा बिन सुलभन सोई बिना सत्संग के इसका ज्ञान नहीं होता विवेक नहीं होता। और वो राम कृपा बिन सुलभन सोई वो सत्संग भगवान की कृपा बिना हरे लेकिन नहीं मिलता। तो हम लोगों को अवसर मिला है आज स्वस्ति गणेश है तो ये भगवान की कृपा से मिला है। यह किसी मनुष्य की ताकत की बात नहीं है, धन की, संपत्ति, वैभव, राज्य आदि की मुख्यता नहीं है, मुख्य भगवत की कृपा का है। तो भगवत कृपा से ये मौका मिलता है। जैसे 84 लाख जोनी में मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य शरीर में सत्संग दुर्लभ है। शंकराचार्य महाराज ने कहा दुर्लभ त्रय में वे, तो तीन दुर्लभ बताए बात। एक तो मनुष्य बना और उसमें फिर अपना कल्याण हो जाए ऐसी जागृति, ऐसी इच्छा, और तीसरी बताई महापुरुषों से संग। ये तीन मिल जाते हैं तो जरूर कल्याण हो जाता है। मनुष्य होने पर भी मुमुक्षा जागृत नहीं होती, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, ऐसी जब तक इच्छा नहीं होती तब तक सत्संग का उपयोग वो ले नहीं सकता। तो अपनी इच्छा ही दुर्लभ होती है। बहुत मनुष्यों में थोड़े आदमी होते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धः, हजारों मनुष्यों में वही एक ही मन सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करते वालों में, यत्न करने वालों में कोई एक ही सिद्धि को प्राप्त होता है। यत्न करने वालों को सिद्ध बताया, इतना इतना में सिद्ध नाम। सिद्ध क्या है कि जो अपनी अपनी निष्ठा से अपने पूर्ण हो गए वो सिद्ध है, परंतु वास्तविक बात हरेक को नहीं मिल सकती। हरेक बात पे अपने अपने सिद्धांत का पालन करते हैं फिर भी ठीक है, पर यथता में भी सिद्धा न, जो सिद्ध हो गए हैं, परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं, अपने संप्रदाय मान्यता गुरु परंपरा के अनुसार से प्राप्ति कर ली है, ऐसा में भी कोई एक तत्व से भगवान को जानता है। ये 7वां अध्याय में आता है। तो 7वां अध्याय में भगवान ने समग्र रूप कहने की प्रतिज्ञा की है, असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासेसि तत्सुनु, मेरे समग्र रूप को जानेगा वो बात मैं कहता हूँ सुन। तो समग्र रूप से बाहर कोई रूप रहता नहीं, कोई सगुण मानता है, कोई निर्गुण मानता है, कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई सहस्रभुज मानता है, कोई चतुर्भुज मानता है, कोई द्विभुज मानता है, उसमें भी नारी बात है, कोई बंशी वाला, कोई धनुष वाला, कोई खप्पर वाले, कोई त्रिशूल वाले, कोई चतुर्भुजी शंख सगदापट वाले, ऐसे अलग अलग मानते हैं। कोई संसार रूप से ही मानता है कि ये भगवान का विराट स्वरूप है। तो समग्र रूप में ये सब आ जाते हैं, सगुण निर्गुण साकार निराकार सब आ जाते हैं, वो समग्र रूप गीता ने कहा है। 7वें अध्याय के आरंभ में समग्र शब्द आया है परमात्मा के लिए, और 11वें अध्याय में आया है। कर्मों के विषय में तो समग्र 4वें अध्याय में आया है, परंतु परमात्मा के लिए जगह नहीं मिलता है। तो समग्र रूप वो जानेगा वो बात मैं कहता हूँ तुम सुनो, और मैं शिव कहूंगा असंशयम समग्र माम यथा ज्ञा श्रेष्ठ स्वरूप, जैसे तू मेरे समग्र रूप को जानेगा उस प्रकार से मैं कहूंगा, और भक्ष्यामि अशेष तो मैं कहने में बाकी नहीं रखूंगा, पूर्णता से कहूंगा। तो ऐसे समग्र रूप का वर्णन भगवद गीता में विलक्षणता है, और उसके लिए ही सह महात्मा सुदुर्लभ कहा है। ऐसे समग्र रूप को जानने वाले महात्मा बहुत दुर्लभ है। भगवान ने किसी एक रूप को जान करके एक रूप में चल जाए तो उसे कल्याण में संदेह नहीं है, उद्धार हो जाएगा। समग्र माम यथा ज्ञासी तत्स्वरूप, समग्र मेरे को जाने तो वो असंशयम समग्र माम, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित मेरे को जानते हैं भी, मेरे को प्राप्त होते हैं, जानते हैं, और मेरा आश्रय लेकर नित्र करते हैं, वो ब्रह्म को जानते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, और अधिभूत अधियज्ञ अधिदेव अधियज्ञ के सहित जानते हैं। वो क्या जाना है, वो समग्र हो गया, संपूर्ण अध्यात्म हो गया, ब्रह्म हो गया, संपूर्ण कर्म हो गए, अधिभूत हो गया, अधिदेव हो गया, अधियज्ञ हो गया। और फिर माम भगवान हो गए। ये सब ही परमात्मा का स्वरूप है। इस वास्ते इसकी महिमा कहते हुए कहा, वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ वासुदेव ही है, परमात्मा ही है, साक्षात सच्चिदानंद घन ही सब संसार मात्र है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। अपने अपने इष्ट को श्रेष्ठ मान करके अपने अपने मत का अनुष्ठान करते हैं, पर समग्र मानने वाले बहुत कम है। सभी परमात्मा का स्वरूप है, क्यों परमात्मा से प्रकट हुआ, परमात्मा में स्थित हुआ और परमात्मा में लीन हो जाएगा। ऐसे परमात्मा को जानने वाले बहुत कम है। उसके लिए भगवान कहते हैं, वह तो भगवद गीता में बहुत विलक्षणता से भगवान का वर्णन हुआ है। इस वास्ते ईश्वरवाद की महिमा जितनी भगवान की भगवद गीता में हुई है, ऐसी और दर्शनों में ऐसी व्यापक नहीं हुई है। कई दर्शन मानते हैं, कई ईश्वर को नहीं भी मानते, आत्मा अनात्मा दो चीजों को ही मानते हैं और तीसरा ईश्वर को मानते हैं, ऐसे दर्शन है कई। उसमें भी भगवद गीता का विशेष स्थान है और गीता की चर्चा बहुत दुर्लभ मिलती है और सुनना चाहिए, भगवान की बहुत कृपा होती है तब मिलता है। अपने साधन से अपने उद्योग से नहीं मिलती है, और तो क्या अपने भाग्य से भी नहीं मिलती है, भगवान की कृपा से मिलती है। यद्यपि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा और बड़े भाग्य पाई है सत्संगा, इसमें बड़ा भाग्य माना है, पर उनमें भी बहुत विशेषता जब मिलती है, भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है तब। तो ऐसी भगवान की कृपा से हम लोगों को सत्संग का अवसर मिला है, यहाँ अपने सत्संग भी मिला है, इसमें हमारा भागवत का पाठ भी होगा, इसमें रामायण का पाठ भी होगा, राम भागवत की कथा होगी, सप्ताह यज्ञ कलो कुरु 15 दिन का होता है, 7 दिन वो ये यज्ञ है बहुत, जिसमें सब लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसा मौका हम लोगों को मिला है भगवान की कृपा से, अब इसे विशेष लाभ उठाना चाहिए। लाभ उठाने में अपनी खुद की रुचि है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसी अनुसार हमारी तत्परता है, ये कारण होती है। इस बात से खूब तत्परता से अच्छी तरह से सुनना है। आज से ये नियम जैसा ले लें कि भाई रोजाना सत्संग होगा, करीब करीब महीना भर का अंदाजन है, तो वो हम सुनेंगे। और केवल सत्संग सुनना ही नहीं, संयम रखेंगे, इंद्रियों को वश में रखेंगे, संयम खाने पीने का, बोलने चलने का भी संयम रखना, नाम जप करते रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी को दुख न देना, क्रोध न करना, किसी को कष्ट नहीं देना, ऐसा व्रत लेकर के नाम जपते हुए अपना जीवन बितावे। तो ये महीने भर का सत्संग है, इससे अपना जीवन शुद्ध बना लें, अपना पूरा का पूरा जीवन निर्मल बना लें, इसका अभ्यास कर लें। भगवत भजन का सदगुण सदाचारों के पालन का स्वभाव बना लें। तो स्वभाव होता है वो बड़ा मुख्य होता है, स्वभावो द्वितीय क्रम, स्वभावो मूर्धनि वर्तते, या ऐसे स्वभाव जनता श्रद्धा होती वो केला बिना त्यजते, अग्नि रोग अनेक जरा विधि कीना जतन, इन प्रकृति रो एक रति नोखद राजिया। तो इस प्रकृति में जो आ जाती है बात वो बैठ जाती है। तो सांसारिक प्रकृति तो होती है, क्रोध भी होती है, किसी लोभी प्रकृति, किसी कामी प्रकृति, किसी मोही प्रकृति, परंतु प्रेम की प्रकृति बहुत कमती होती है, तत्व ज्ञान की प्रकृति कम होती है। तो इस प्रकृति का सुधार है वो ही असली सुधार है। हमारे साथ चलेगी तो हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव, हमारी आदत साथ चलेगी, और धन संपत्ति वैभव ये साथ नहीं चलेगा, यहाँ की जमीन जायदाद पद अधिकार ये भी साथ नहीं चलेगा, अपना स्वभाव बना हुआ वो साथ चलेगा। तो अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना है, और ये शुद्ध विचार सत्शास्त्र और सत्संग से बनता है। उसमें सत्संग मिलने पर सद्विचार भी अच्छे होते हैं, ठीक तरह से होते हैं, और सत्शास्त्रों का मर्म भी सत्संग के द्वारा जाना जाता है। बिना सत्संग विवेकन हो ही होता, सार क्या है, असार क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ये भी सगुण निर्गुण साकार निराकार क्या चीज है, शास्त्रों का तत्व क्या है, क्या नहीं, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, कर्म क्या है, किस तरह से मनुष्य का बंधन हो, किस तरह से मुक्ति होती है, आदि आदि बातों का सत्संग के द्वारा बड़ी सुलभता से बात हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज ने साधु समाज प्रयाग बताया, प्रयाग प्रयागराज, ये संपूर्ण है त्रिवेणी, एक गंगा जी है, एक जमुना जी है, एक सरस्वती है। तो सरस्वती गंगा जी तो साफ स्वच्छ निर्मल सफेद धारा है, और जमुना जी काली है, वो लाल धारा है, वो लाल धारा होते जो अंतःशलिला है, उसका जल भीतर भीतर यह दिखता नहीं है, इसलिए गंगा जी और जमुना जी के बीच में वो सरस्वती है, ये त्रिवेणी है। तो कहा है जो ज्ञान का विचार है वो पर वो सरस्वती है, राम भक्ति ना सुरसई धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। तो भगवान की भक्ति का प्रचार ये है गंगा जी, और विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वरणी, जमुना जी है वो विधि निषेध में जो शास्त्र में ऐसा करो ऐसा न करो इस तरह का वर्णन है, वो जमुना जलदार काला है। तो ये संसार में विधि निषेध कहने वाली जमुना जी है, और ब्रह्म विचार प्रचार वो सरस्वती है, सरस्वती है। तत्व का विचार सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, तत्व क्या है, उस तत्व की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन आया वो सरस्वती है। तो ऐसे साधु समाज प्रयाग में त्रिवेणी चलती है, सताहम प्रसंगात नवीर्य समविदो भवन्त हित कर नरसाजना कथा तज्जोषनादा स्ववर्ग वर्तने श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। सकाम प्रसंगात महावीर संविदो, भगवान के प्रभाव को, भगवान के तेज को, भगवान के तत्व को वर्णन करती है सत्संगति। तो संत महात्माओं के संग से इस भगवान की बातें चलती है, और वो कथा भगवान से तत्व का वर्णन होता है, भगवान की कथा वो कैसे हृदय कर रसायना कथा, हृदय और कानों को रस लेने वाली कथा, सुनने में रस आता है, विचार में हृदय में आनंद आता है, उसके अनुसार चलने में तो महान आनंद आता है, ऐसे हृदय सहायना उसके सेवन करने श्रद्धा भक्ति प्रेम अनुकूल से सब कुछ हो जाता है। तो सत्संग से बहुत विशेष लाभ होता है। जैसे कोई कमा कर धनी बनता है तो अपने उद्योग तेर परिश्रम से बनता है, परंतु कोई गोद चला जाता है तो आज कंगला और कल लखपति हो जाता है। तो सत्संग कर बढ़ता है उसने गोद जाना होता है, अपने को परिश्रम नहीं पड़ता है, और बड़ी बड़ी विचित्र बातें अपने को मिल जाती है। तो ऐसा मौका सत्संग से मिलता है, ऐसी विशेष युक्ति विशेष योग्यता विशेष कल्याण के लिए अपना प्रशंसनीय भाव युक्ता अनुभव सत्संग से मिलता है। तो सत्संग से स्वाभाविक उन्नति होती है, सत्संग मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, मंगल मूल आनंद का मूल भी सत्संग है, फल भी सत्संग है। वृक्ष का आरंभ होता है बीज से, उससे पहले क्या होता है मूल होता है वृक्ष का, मूल के बाद पहले आरंभ में मूल होता है, अंत में फल होता है। इसमें जो टहनियां है, पत्ते हैं, फूल है, ये बीच की चीजें हैं, आखिर उसका फल होता है। तो सत्संग अति मूल भी है फल भी है, इससे बड़ा भारी सुधार होता है। और जीवन मुक्त पुरुष भी सत्संग करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। सनकादि का मैं भी ये बात सुनी है, हरि शरणम इति ऐसा मुख है वचन, जिनके मुख में हरिशरणम ये वचन है, और वे भगवान को याद करते रहते हैं, वे भी सत्संग जाते हैं, और जगह तो और जगह मिले, नहीं तो तीन श्रोता बन जाते हैं, एक वक्ता बन जाता है, उसमें कोई कमी ज्यादा है नहीं। सत्संग करने के लिए एक वक्ता बन गया, दूसरे श्रोता बन गए, ऐसी कथा उनकी चलती रहती है। चरित्र सुने तज ध्यान अगर वांगे, चरित्रों का कहीं वर्णन होता है तो अपना ध्यान छोड़ करके भी उस चरित्रों को सुनते हैं, क्योंकि ध्यान तो अपने लगा लेते हैं पर चरित्र तो कोई सुनावे तो भी होगा ना, ऐसे कोई सुनावे तो हो जाता है, परंतु सुनाने वाले होते हैं वे सुनने वालों के प्रति होते हैं। सुनने वालों में, सुनाने वालों में जो ताकत आती है वो श्रोता से आती है, सुनने वालों से। सुनने वाले भाव से सुनते हैं तो श्रोता के मन में भाव पैदा होते हैं। इसे श्रोता भक्ता ज्ञान रीति कथा राम की गुण, सबसे पहला श्रोता की महिमा है, श्रोता का नाम होता है, फिर श्रोता की बात करते उसके बाद में वक्ता आता। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, ये ज्ञान के खजाने होते हैं, तो इसमें बड़ी बढ़िया चर्चा होती है। तो अपने चर्चा में मन लगाओ, भगवान की बातों में मन लगाओ, भगवान के चिंतन में मन लगाओ, भगवान का नाम लेने में मन लगाओ, भगवान की और रहस्य की गुप्त शायद गीता आदि की बातें हैं उनमें मन लगाओ, तो अपना बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। सत्संग के द्वारा बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। सत्संग यदि कथा किंग न करो थी कौन सा सत्संग क्या नहीं करती, जो कुछ जानो लोग परलोक धन संपत्ति वैभव आदि का सब लौकिक पारलौकिक सब तरह का आराम देने वाली, सब तरह का आराम देने वाली सत्संगति है। तो ऐसी सत्संगति अपने तो नहीं मिलती, तो अपने मिले जैसे कम चलाओ भाई, जैसे मिली है वैसे ही कम चलाओ, और ये करते करते ऐसी सत्संग भी आ जाएगी। क्यों सत्संग की रुचि और चर्चा चलती रहेगी तो कोई अच्छे पुरुष भी आ जाएंगे। संत माया जैसे संत हंस गुण परिहरी बार विकार, तो वे संत सार को देखते हैं, तो जहाँ सारग्राही होते हैं वहाँ भगवान आते हैं, संत महात्मा आते हैं। वे सुनाओ ये सुनना चाहते हैं तो सुनना चाहने मात्र से उनके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। शुश्रूषि भगवान हृदय को रोक कर भीतर बैठ जाते हैं। सुश्रुति सुनने की इच्छा वाले कि ऐसे भगवान ही भागवत सुनना चाहता है, तो उसमें सद्य और हृदय में बहुत जल्दी भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो सत्संग के द्वारा सुगमता से परमात्मा प्राप्ति होती है। पढ़ाई के द्वारा इतनी पढ़ाई जल्दी नहीं होती, और होने पर भी सत्संग का लाभ होता उसके समान उसमें नहीं होता। तो सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई है। सत्संग क्या होता है, एक सत्कर्म होते हैं, एक सत चर्चा होती है, एक सत्चिंतन होता है, एक सत्संग, चार बात है। सत्कर्म होते हैं जो शास्त्र ने आज्ञा दी वो कर्म करना, निषिद्ध कर्म न करना, ये दोनों सत कर्मों के साथ आ जाता है। तो सत्कर्म करना चाहिए, और सत कर्म और सत्चिंतन भगवान का चिंतन है वो सत्चिंतन, संसार का चिंतन असत चिंतन है, और दूसरा का चिंतन है वो महान असत चिंतन है। तो सत्संग से सत्चिंतन होता है, सत्संग से सद्धारती भक्ति अनुक्रमिष्यति, अनुक्रम सब प्राप्त हो जाते हैं। तो सत्संग होता है तो सत्चिंतन, सत्कर्म और सद्भाव, सत्चिंतन और सत्चिंतन से फिर सत्कर्म, और सत्कर्म से फिर सत्संगति। तो सत्संगति नाम किसका है, सत्य के साथ में प्रेम हो। संग सर्वात्मा अत्याजी का ना संग दो प्रेम, भगवान में आकर्षण, भगवान के नाम में आकर्षण, भगवान के गुणों में, भगवान के प्रभाव में, भगवान की लीला में जो चित्त का आकर्षण है, चित्त खींच जाता है, उसी दिन रह नहीं सकते, वो सत्संग होता है। सत्य के साथ संग उसका हो गया, वो दोनों तरह से होता है। असत का त्याग करना भी सत्संग है, और सत का प्रेम करना भी सत्संग है। झूठ कवर सदी बेईमानी का त्याग भी सत्संग है, क्यों ये त्याग में सत में जाता है, और सत्संग दया क्षमा उदारता त्याग आदि देवी संपत्ति है वो सत्संग स्वरूप है। इस वास्ते असत का त्याग भी सत्संग है, सत की प्राप्ति भी सत्संग है, सत्य चर्चा भी सत्संग है। सत्संग मिलने पर अपने को विशेष लाभ उठाना चाहिए। भाइयों बहनों ऐसा काम मौका बहुत कम पड़ता है, हर एक जगह ऐसा मौका नहीं आता है। कारण है कि वैसे हम लोग खुद वैसे पात्र नहीं है, इस बात से वो दुर्लभ हो रहा है। प्राप्त होने पर भगवान सत्संग भेजते हैं, जैसे दादरी पर आम पकता है, फल बहुत पक कर तैयार होता है तो सुग्गा आता है वहाँ, वो तो उतार उसको पकड़ता है। तोता जी नगम कल्प तरो गल्पम फलम, ये वेद पुराण से पढ़ा हुआ बड़ा वेदों का सार फल होता है। वृक्ष तो बताया ना, ठेठ पेड़ से लेकर फल तक वो रस होता है, वो रस प्रतिकृता फलोन्नति, फल में रस आ जाता है सब। उसके जीते जी थे जड़ों में लेकर ऊपर जो सार सार चीज वो फल में आ जाती है। तो ऐसे निगम कल्प तरो गलित उसे गिरा हुआ फल है, तो गिरा किसने? सुखमुखात सुखदेव जी महाराज ने सुनाया तो सुखमुख से फल आया है। वो रसम आदि रस रसमय है, भगवान की रस ही रस है। फल में दो बात होती, गलती होती, दो चार गलती होती है ऐसे फल में। एक उसमें है बीज होता है, एक उसके ऊपर छिलका होता है, तो फल होता है उसमें दो, ये बात होती है। दो और कमी है कि फल पैदा होने वाला होता है वृक्ष से, और अगर ये वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है तो ऐसा फल नहीं है। सत्संग रूपी फल ऐसा है कि ये अनादि है, किसी वृक्ष से पैदा नहीं हुआ है। सत है ना, सत में प्रेम संगति, सत्कर्म, सत्चर्चा, सत्चिंतन और सत्संग। तो संग मानो सत के साथ एक हो गए, सत के साथ घुल मिल गए, तल्लीन हो गए, वो सत्संग होता है। ऐसे सत्कर्म है, शास्त्र ने कहा वो कर्म करे, शास्त्र निषेध किया वो न करे, वो भी सत्संग है। सद्विचार है वो सत्चिंतन है, सद्विचार है। ऐसे ही आपने करते हैं तो सत चर्चा होती है, पर इससे भी विशेष कर सत्संग होता है। भागवत में जहाँ सत्संग की महिमा कही है, वहां का नोपासित महात्मा भी महात्मा के पास नहीं गए। एक मृग है, गाया है, गोपियां है, वे कहीं गई नहीं है, किंतु भगवान के प्रेम में वे सत्संग हो गए। भगवान का प्रेम ही वहां सत्संग है, उनके सत्संग का नाम वही परमात्मा प्रेम का है। संतों ने कहा भी संतों में निष्काम भाव से प्रेम है वो सत्संग है, दोनों दुराचारों का त्याग है वो सत्संग है। तो ऐसा सत्संग सुनते सुनने से ऐसी संगीत प्राप्ति होती है, पहचान होती है सत्संग क्या। राम मया सतगुरु दया साधु संग जब हो तब प्राणी जाने कसूर है वो विशेष। राम जी की कृपा होती है, संतों की दया होती है, तब सत्संग मिलता है, साधु संग तब हो। भगवान की विशेष कृपा की पहचान है कि उनको सत्संग मिलती है, साधु संग जो तब प्राणी जाने कुछ, तब उस प्राणी को पता लगता है क्या करना चाहिए, तो हम क्या लग गए हैं, किस तरह का जानना चाहिए, किस तरह का मानना चाहिए, कैसे उनको प्राप्त करने का नहीं, कैसे उसे लाभ लेना चाहिए, ये बातें भी सत्संग से मिलती है। सत्संग दुर्लभ संसार, संसार में सत्संग दुर्लभ है। सुंदरदास जी बनेंगे और सुख मिलते जाते हैं, संत समागम दुर्लभ भाई, लोक मिले पर लोक मिले, बैकुंठ ही जाए सब हो जाए, लोग सुलोक मिला राज्य आदि के मिल जाता है, परंतु संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का संग मिलना बड़ा कठिन है। वो संतों में भी जो प्रेम, कई वर्ष पहले हम गए थे ऋषिकेश, तो झाड़ी में महाराज स्वयं ज्योति महाराज बैठे थे, बड़े अच्छे संत थे। शेठ जी ने भी उन्होंने कहा ये जीवन मुक्त पुरुष है, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने सत्संग क्या होती है, तो उन्होंने कहा संत महात्माओं में जो निष्काम प्रेम है उसका नाम सत्संग है। ऐसे स्वयं ज्योति महाराज ने सत्संग की व्याख्या की थी। ऐसे अलग अलग सत्संग होते हैं, बैठ कर हम चर्चा कर उसको संग कहते हैं, पद गाते दो चार उसको सत्संग कहते हैं। पर असली सत के साथ जो प्रेम है, आकर्षण है, प्रियता है, भगवान मीठे लगे। ये मीठे लगते हैं ना, ये सत्संग है। ये स्वाद है, भगवान की कथा सुनते ही रहे, कहते ही रहे, विचार करते ही रहे, इसमें एक आनंद आता है, विशेष रस आता है, उसको कहते हैं सत्संग। सत के साथ अब तुझे सत्संग जैसा योगी साधन है, सत्कर्म भी सहायक है और सत्चिंतन है वो भी सहायक है, सदविचार है सत्चिंतन है ये भी सहायक है, सदगुण है वे भी सहायक है, परंतु असली सत्संग दुर्गुण दुर्गुण का त्याग और सदगुण सदस्यों का प्रेम, इससे बढ़कर भगवान का प्रेम, भगवान के साथ संबंध। भगवान हमारे हैं, गोपिकाओं को पर आदर दे के लोग बोलते हैं और निरादर शब्द के आते हैं, वनचरी व्यभिचार दुष्टा शब्द भी आता है, मानो वे जंगली रहते, जंगली शहरों में जाने वाले कुछ मन तरह समझते, जंगली अजित क्या समझे, मानो कुछ उद्योग से नहीं कर सकता अपने परिश्रम से, हाँ इसकी प्रार्थना कर सकता है, ऐसे सत्संग के लिए भगवान से प्रार्थना करे, हे नाथ ऐसी सत्संग दे जिसमें आपके प्रेम की बातें होती हो, स्नेह की बातें होती हो, तत्व की रस की लीला की महत्व की बातें होती हो, ऐसा सत्संग दो तो प्रार्थना करता है, असली लीला लालसा भीतर की होती है तो ऐसी सत्संग मिलती है। तो अभी एक मौका आ रहा है, भागवत की कथा में बहुत विचित्र बातें आती है, भागवत की कथा में विलक्षण बातें आती है, ऐसा देखा है जो गहरी गहरी बातें हैं, जीवन मुक्त पुरुषों की बातें हैं, तो ऐसी बातें हर एक कह नहीं सकता, वेद व्यास जी महाराज साक्षात भगवान का अवतार है, तो उन्होंने जीवन मुक्त महापुरुष के वर्णन करने की शैली उन्होंने ली है, तो इतनी विलक्षण थी, विलक्षण उस बड़े गहरे भाव है, बड़े अच्छे भाव है, साधन कहा तो साधन सुगम है, और सुगम क्या है, श्री अल्लाह साधन स्वतः सिद्ध है, क्योंकि हम है ही, हम मनुष्य है ही, हमारे साथ भागवत है, गीता है, रामायण है, ऐसे सदग्रंथ हमारे सामने है, उनका पठन कांड करें, मनन करें, उसके अपना जीवन बनावे, तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, ये बड़ा सज्जनों मौका मिला है। भागवत गीता आदि के भावों के समझने के लिए भी ये सच्चरित्र जो हम करते हैं ये बड़ी उपयोगी है, इसको हम सत्संग कहते हैं, सत्चर्चा को भी सत्संग कहते हैं, और दुर्गुण दुराचार त्याग का नाम भी सत्संग है, जहाँ दुर्गुण दुराचारों का त्याग किया वहां सत्य के साथ संबंध हुआ तो वो भी सत्संग है, सदगुण सदाचारों को प्राप्त करा ये भी सत्संग है, परंतु असली संगत है भगवान में प्रेम होना, इसका कार्य तो अगर यही होगा, सत्शास्त्रों का श्रवण मनन पठन होगा तो किसी भी एक भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान में आकृष्ण हो जाए, भगवान प्रिय लगे, मीठे लगे, ये एक मिठास के कारण गोपिकाओं की इतनी महिमा है, वो अधिक से अधिक भगवान में आकर्षण हो, खिंचाव हो, प्रियता हो, तो वो सत्संग बढ़िया होता है। तो सत्संग वास्तव में भगवान के प्रेम का नाम है, सत्चर्चा का नाम भी वो सत्संग रख देते हैं, सत्चर्चा है ये, सत्य की चर्चा होने सत्य की प्राप्ति होती है, तो ये भी सत्संग है, इसको सत्संग करते हैं। पर असली सत्संग वो है तो सत जो परमात्मा है उसका प्रेम हो जाए, आकर्षण हो जाए, मीरा बाई जैसे गए हेली मारी हरि बिना रहो रे न जाए, भगवान बिना रहा नहीं जाता, जीवन भी भार मालूम देता है, बिना भगवान के जीना भी बड़ा भार मालूम देता है, तो ऐसे भगवान से सत्संग बिना रह नहीं सकते, ऐसे जो निष्काम प्रेम है, खिंचाव है, उसका नाम भक्ति है, उसको सत्संग कहते, सत्य के संग सत्संग प्रेम हो जाए, आकर्षण हो जाए, तो वो इन सत्कर्म सत्संग कर्म सत्चर्चा से वो प्रेम जागृत होता है, इस बात से उसके नाम भी सत्संग है कि सत्य के तरह अनुभव हो गया ना, दो ही चीज ना सुबह भी देते भाव ना भाव भी देते, सत्य सत का भाव नहीं होता, अष्ट की सत्ता नहीं रहती, तो ये दोनों बात है, तो सत का अभाव नहीं होता, असत का भाव नहीं होता, असत रहता नहीं, टिकता नहीं, ये जो संसार दिखता है ये क्षण भी टिकता नहीं है, निरंतर अभाव जाए, निरंतर प्रति क्षण क्षण प्रति क्षण भी निरंतर अभाव में जा रहा है। आदमी मर गया जब कहते हैं आज मर गया, नहीं, मृत्यु मृत्यु है नहीं, वो जन्मदाशा जाए थे, जन्मते ही मरना शुरू हो जाता है, जन्मते ही मरना शुरू हो जाता है उसका, तो मरना साथ में बदलता रहता है, छोटा बदला भेज हुआ तो बदला बदला, ये बदलने की जो परंपरा है इसका नाम स्थिति है। एक दिन जन्मते हैं, जन्म स्थिति प्रगति इन बात बताते हैं, पर जन्म का नाम ही वो तीनों ही होते हैं, तो वो पूरा रूप पूर्व छोड़ के दूसरे रूप धारण कर लेता है, ऐसी बड़ी तत्परता से चलती है, जल्दी जल्दी इसको पहचानना मुश्किल है। मनुष्य में तो बड़ी स्थूल भावना बैठी हुई है, हम जी रहे हैं, भाव तो सज्जनों जी नहीं रहे, मर रहे हैं, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष तो अपने खास मौत में से खर्च हो चुके हैं, अगर ही कितना इसका तो पता नहीं है, पर जितने वर्ष आ गए वो तो भाई आ गए, वो तो गए, तो जन्म से ही चलता है मौत की तरफ ही। कोई भजन सज्जन करने करने वाले जैसे बताया तीन दुर्लभ है, तो ऐसे मुक्षा जागृत हो जाए, अच्छे संत मिल जाए तो काम बहुत जल्दी बढ़ जाए, तो ऐसा भाग्यशाली को मिलता है, बड़े भाग्य पाए सत्संग। उत्तरकांड में जब संकादिक आए हैं भगवान के पास, तो भगवान ने कहा कि बड़े भाग्य पाए सत्संग, बिना प्रयास हो तो भगवान अपने कुछ करना पड़े ही नहीं, सत्संग से हो जाए। जैसे लड़का होता है उसके माँ बाप कमाते हैं वो मौज करता है खाता है, ऐसे ही सत्संग में जो सत्संग करते हैं वो मौज खाते हैं, आनंद में रहते, मस्त रहते, सदा दिवाली संत के आठवें पर आनंद, भगवान की चर्चा जहाँ होती है, भगवान की बात होती है, भगवान लीला का वर्णन होता है, भगवान के स्वरूप का वर्णन होता है, भगवान राम की महत्व वर्णन होती है, तो मनुष्य बहुत भीषण संतोष होता है, बड़ी शांति मिलती है, अशांति नष्ट हो जाती है। तो सज्जनों शुभ उपाय सत्संग है, वो भगवान की कृपा से अपने को मिल गया है, और आज से आरंभ है, कितनी बढ़िया बात है। और सभी मिले मन संत समागम दुर्लभ भाई, ये सत्संग दुर्लभ मिलता है, सुलभ नहीं, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, लब्धवा सुलभ विदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थद मनित्यवपि हरिरा, लब्धवा सुदुर्लभ विदम, ये मनुष्यत्व है, ये सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, आज आज इसकी कीमत समझते नहीं है। मनुष्य होते ही परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, और जिसमें पाप सुख और दुख दोनों आते हैं, ये दोनों ही साधन धाम मोक्ष के द्वारा, अनुकूलता भी साधन का धाम है, प्रतिकूलता भी साधन का धाम है, अनुकूल से उसमें बेप्रेम पड़ता है, प्रतिकूलता से संसार से आराम अपनी उपलब्धि आती है, संसार को त्याग नहीं मन में आती है, ये भी सत्संग है, तो ऐसी सत्संग की बात बड़ी दुर्लभ है। अब सत्चर्चा है, उसमें अपने भगवान की चर्चा भी आप लोग करेंगे, भागवत कथा भी सुनेंगे, सुन ध्यान दिया जाए तो बहुत विशेष बातें भागवत में बड़ी अलौकिक, वेदव्यास महाराज स्वयं भगवान ही जीवन कर आए थे, इस बात से विष्णु भगवान की व्यक्त कर रहे हैं, वो बड़ी सच्ची बात है। ऐसे सत्संग का मौका मिल जाए तो अपने संयम रखते हुए विशेष लाभ उठाना चाहिए, नाम जब हरिओम करें, अभी कलयुग है ना, कलयुग कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर बहुत अरोपारा, कलयुग में केवल नाम का आधार है, क्यों गहरी बातें सुनने का मौका कम मिलता है, और ऐसी गहरी बात जानने वाले भी कम मिलते हैं, परंतु भजन करने के बाद भगवान नाम लेने की बात मिल जाती है, और इसी महिमा सब करते हैं, ये नाम जब की बात सब संप्रदाय में ऐसी सुनी है, सब सुनने सबने नाम लेना है, भगवान के सन्मुख होना है, भगवान के नाम का लेना है, सत्संग सुनना है, ये भगवान की कृपा है। सत्संग हर समय मस्त रहना चाहिए, एक बात याद रखो, हरदम मस्त रहो, हरदम खुश रहो, हरदम प्रसन्न रहो, भगवान की कृपा मान मान करके हरदम प्रसन्न रहना है, रोग नहीं होते हैं, रोग होता है तो उसकी पीड़ा नहीं होती है, पीड़ा होती है तो अनुभव नहीं होता है, भगवान के प्रेम मस्त हो जाते हैं, परवाही नहीं होती है, तल्लीनता हो जाती है, पता ही नहीं था शरीर क्या हो रहा है क्या नहीं है, भान ही नहीं होता है, पर मैं प्रेम में इतनी बड़ी आसक्ति है, तो भगवान से मांगे ही, सब घर मांगे ही एक पल राम चरण गति हो, जितने शुभ है, दान है, पुण्य है, तीर्थ है, व्रत है, हो मालिक सब अच्छे अच्छे काम करके एक बात ही मांगे कि भगवान को प्रेम हो जाए। सब घर मांगे एक पल राम चरण गति हो, भगवान के चरण में प्रीति हो जाए। या भगवान, भगवान शंकर भी है, विष्णु भी है और ब्रह्मा जी भी है और जितने मनुष्य भी है, सती उत्तरा द्वापर भी सब जगह मनुष्य कही करे, तो सबके चरणों में नमस्कार करे और सबसे मांगे ये। गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि निज बुद्ध भलो भरोसा बुरी नाय, मेरे बुद्धि का भरोसा मेरे नहीं है। मैं कविता कहता हूँ राम चरित मानस कविता से, पर तो ऐसी योग्यता नहीं है। तो एक एक विश्वास करते हैं, भगवान कृपा अगर करवाते हैं तो हो जाता है। वो कवि न हो नहीं, चतुर कहा हूँ पहले क्या है, मैं कवि नहीं होता हूँ, मैं चतुर नहीं कहता हूँ, मत अनुरूप राम गुण गाऊं, जैसे समझ में आए वैसे भगवान गुण गाता हूँ। तो बड़ा भाई ग्रंथ हो गया, तो बड़ी नम्रता भरी हुई गोस्वामी जी महाराज की उस शरीर में, कैसी भगवत प्रथा है। तो वह प्रेम में कितना रस भरा हुआ, कितना आनंद भरा हुआ है, तो उस वो आनंद भगवान के प्रेम का है, भगवान की लीला का है, भगवान के गुणों का है, भगवान के तत्व का है, भगवान के प्रभाव का है, भगवान भगवत्ता है उसका है। तो वो ज्ञान सत्संग से होता है। कैसे सत्संग मिल जाए तो समझना चाहिए, संत प्रशुद्ध मेरे पविता ही तुम्हें राम कृपा कर जाए। सत्संग मौका मिलता है अच्छी बातें सुनने का, तो भगवान की कृपा माननी चाहिए। भगवान बहुत कृपा करते तो सार देते, सार सत्संग सार है। गीता में हेम पार्थ, सत्संग भगवान का हृदय, गीता हृदय भगवान का, तो हृदय कार्य कर देते हैं वो ज्यादा कृपा होने पर। तो भगवान की बात और चर्चा चल जाए, संसार का मौका मिले, भागवत के गीता के रामायण का पाठ का मौका मिले, तो समझना चाहिए कि भगवान ने विशेष कृपा की है। इससे अलग होना वो क्या है कि जैसे माँ बच्चे पर हाथ धर के पीठ पर सिर पर और खींचती है, वो हाथ पकड़ के फेंक देता है। इस तरह से सत्संग मौके भी नहीं आता है वो इसलिए फेंकता है। तो भाई बहन जो कह रहा घर ही को लाओ, ऐसी बातें हुई है। बीकानेर में एक भाई वो आता माँ को लेकर के सत्संग में छोड़ कर चला जाता, फिर माँ को लाने के लिए आ जाता। इधर माँ ने कहते बेटा बैठ जाता, महाराज सत्संग लग गया, क्योंकि ये तो जब तक नहीं चखे तब तक उसका पता नहीं है। जिस फल को हमने नहीं चखा उसमें कैसे स्वाद कैसे पता लगे, तो सत्संग की वो सत्संग जानते। विश्वास विद्वान है भी जानाती, विद्वजन परिश्रम नहीं बन जाप जानाती, गुरु प्रसव वेदना, विद्वान है वो विद्या विद्वान के परिश्रम समझता है। तो भगवान की भक्ति की है वो ही भक्ति वो समझता है भाई, दूसरों को क्या पता, और वो पता नहीं, और पता हो तो दूसरे भी सबसे इससे लग जाए, पर पता ही नहीं क्या इसमें जो पता नहीं है। इस वास्ते नए नए भाइयों को लाकर लगाओ तो लोगों की रुचि बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी तो सत्संग बढ़िया होगी और बड़े प्रेम से सबके सब कीर्तन करें, भजन स्मरण करें, फिर जो उत्सव आदि हो तो उत्सव मनावे, ऐसे करते रहे तो सत्संग में लग जाना है। भगवान की बहुत विशेष कृपा है, हृदय पार का भगवान का हृदय है, संत भी हृदय है और ये शास्त्र भी हृदय है, सद्भाव भी भगवान का हृदय है। तो ये हृदय देने की इच्छा होती है भगवान की, अपना कुछ गुप्त रहस्य बात ये अपने बनाने की मन में आती है भगवान के, तब ऐसा सत्संग का मौका मिलता है। ये अपने समझते हमारे उद्योग से हुआ, हमारे कर्म से हुआ, ये ठीक है निमित्त मात्र अपने भी बन जाए, परंतु वास्तव में भगवान कृपा करते हैं तभी हमारे सद्भाव पैदा होते हैं। सत्संग के आयोजन की कृपा आयोजन किए ऐसी इच्छा भी होती तो भगवान की कृपा से होती है। सज्जनों मौका बड़ा सुंदर मिला, बड़ा अच्छा मौका मिला कलयुग में, और उस कलयुग में कलिकांता है कलयुग की थी, तो इसमें सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है। क्यों है कलयुग की बात ज्यादा है, बड़े बड़े शहरों में अत्याचार बहुत ज्यादा होते हैं, पाप अधिक होते हैं, इस वास्ते ऐसे सत्संग मिलना कठिन है। तो भगवान ने कृपा कर दी है तो सत्संग मिल जाए अपने। हमारे विचार से याद हो जाए, भगवान की याद हो जाए, गीता की याद हो जाए, हमारे फायदा, आपके फायदा, तीसरे आदमी दर्शन रहे हमारे फायदा, सत्संग सुख चौथ चारों तरफ लाभ लाभ है, विलक्षण लाभ होता है, कमाया हुआ धन मिल जाता है ना। ऐसी बात है तो भगवान की कृपा से मिला है तो भाइयों से बहनों से कहना है बड़े उत्साह से तत्परता से भगवान में लग जाए। ये दिन अनुष्ठान करने के हैं, केवल सुनने के नहीं, सुनना है इधर इधर आश्रम में रहना है। मैं तो कभी कहता हूं कि विशेष लाभ उठाना हो, कोई विशेष जल्दी उन्नति करना हो तो सत्संग करे, भजन करे, भजन करे और सत्संग करे, और शंका उठे वो पूछे, पूछे समाधान करके फिर चले और फिर साधन करे, फिर उसमें वृत्ति लगाए, वृत्ति लगाने में बाधा हो सत्संग पूछे, ऐसे बार बार सत्संग और साधन, सत्संग और साधन दोनों तेजी की जाए तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सत्संग के द्वारा अच्छी बातें मिलती है और भजन के द्वारा भी धारण होती है। भजन हम कम करते हैं तो सुनने में सीखने होती है, धारणा कम होती है, और सत्संग करते हैं तो सद्भाव भीतर होने से उस सत्संग के बातों को धारण करने की ताकत आती है, तो वो सत्संग कर जाती है। तो सत्संग से सब काम होता है। भागवत का दृष्टि आया है कि जैसे भोजन करते हैं तो भोजन करने में त्रिक एक क्रांति में एक शब्द होते, खुदा का मिटना और भोजन है, भोजन करना और तृप्ति का होना, तीनों बातें साथ ही होती है, त्रिक एक कहा गया। ऐसे सत्संग करने से संसार से वैराग्य, भरमान में अनुराग और सुर सुंदरों का संग्रह, ये तीनों बातें आप साफ होती है, स्वतः होती है। जैसे माँ की गोदी में पड़ा पड़ा बालक बड़ा हो जाता है, ऐसे सत्संग महीने मात्र से संत हो जाता है, भगत बन जाता है, भगवान का प्यारा बन जाता है। संग है वैसे ही, और वैसे ही विचार हो अपना तो बड़ी भारी सुविधा मिली है भगवान की कृपा से, ऐसा मौका मिला है और वो लगाओ। अपने भाई है, संबंधी है, कुटुंबी है, प्रेमी है, पहचान है, और जो बड़े बड़े संत महात्मा है उनको भी सत्संग में सबको लाभ होता है। ये हमने सुना है जो पहलवान होते हैं ना वो कुश्ती करते हैं, तो बड़े बड़े पहलवान है जिनको कुश्ती करना नहीं है, वे भी पहलवान भी वहां देखते हैं, उनको भी रुचि होती है जाने की। इसलिए सत्संग होता है तो भगवान शंकर की भी रुचि होती है, और शंकर भगवान क्या बाकी रह गया, तो जो पार्वती जी चली गई, सती चली गई, तो महाराज कालभूषण जी के पास गए, वहां हर स्वरूप धारण करके सत्संग सुना। सत्संग में रुचि होती है भगवान शंकर की भी, संत महात्माओं की भी, चरित्र सुने जी ध्यान ध्यान छोड़ करके भगवान के चरित्र सुनते हैं, भगवान के गुण सुनते हैं, भगवान की महिमा सुनते हैं, उसमें आनंद का अनुभव करते हैं। ये विशेष पहचान गुण को ही है, असली जोहरी हुई हीरो के पार की, तो भी सत्संग करते हैं। अब यदि भी उनको प्राप्त करना कुछ नहीं है, परंतु सत्संग करना ये भी बड़ी भारी प्राप्ति है। मनुष्य जो भगवान मिल गए, तत्व ज्ञान हो गया, बोध हो गया, हो गया प्रेम हो गया, भगवान पूर्ण हो, ये पूरा नहीं होता, ये तो प्रतिक्रम वर्धमान है, स्नेह बढ़ता है, हरदम बढ़ता ही रहता है, चिंताएं लगी रहती है। इस वास्ते सज्जनों मौका मिला है अब तो विशेषता से लाभ ले, रामायण का पाठ का, भागवत की सुनने का, सत्संग सुनने का, और उनमें जो जो अच्छी अच्छी बातें है, सुगम से सुगम बातें मांगे वो आचरण में लाओ। सुगम मामूली बातें दी थी, उनको आचरण लाने से बड़ी बातें भी समझ में आती है और पालन करने में बड़ी सुगमता होती है। इस वास्ते सत्संग अनुसार अपना जीवन बनाओ, पवित्र जीवन, महान निर्मल जीवन, निहाल हो जाए, इसमें बड़ा भारी फायदा होता है। व्यापार करते हुए उसे नफा नुकसान दोनों होते हैं, संसार में अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों आती है, पर सत्संग में एक ही बात है, लाभ ही लाभ होता है, अनुकूलता अनुकूलता होती है, प्रतिकूलता ज्ञान ही ध्यान ही नहीं जाता और उसे ख्याल ही नहीं जाता, और प्रतिकूलता में आनंद आता है, अनुकूलता में आनंद है ही, पर सत्संग करने से प्रतिकूलता में भी आनंद आता है, तो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों ही आनंद देने वाली हो जाती है। ठीक और बेटी की रहते हैं विधि और विशेष, कोई बातें अनुकूल होने वाली जाती है। सत्संग करते हुए ऐसी बात देखी गई कि जो कोई उनका अपकार करना चाहते हैं तो उनका उपकार हो जाता है, उनका भला हो जाता है। वो तो चाहता है अपकार करके दर्द देना, दुख देना, परंतु सत्संग करने वाले की बात उल्टी हो जाती है, उसके लिए लाभ ही लाभ होता है, वो पापों का नाश होता है, सद्भावों की जागृति होती है भीतर में, ये नित्य सत्य तत्व है, उसमें तल्लीन हो जाते हैं। इस वास्ते सज्जनों बड़े हृदय से भगवान की तरफ चले और हरदम भगवान का नाम लेते रहे, संयत जीवन बना अपना, चारों सब इंद्रियों का प्रेम से ही अपराध करे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, हनुमान चालीसा पाठ करो, हनुमान चालीसा पाठ सुनाओ भाई, हनुमान जी महाराज की उपासना करो। खास छोटा तो हनुमान जी महाराज ये भगवान जब दिव्य अयोध्या में पधारने लगे तब हनुमान जी महाराज यही रहे, कहते मैं ही रहूंगा, जब तक आपकी कथा प्रसिद्ध होगी तब तक मैं यही रहूंगा और मैं सुनूंगा। तो भगवान के साथ को छोड़ करके सत्संग के लिए मृत्यु लोग हनुमान जी कितनी विलक्षण बात है। तो असली में श्रोता भगवान, अरे श्रोता नहीं होता, श्रोता तो श्रोता भक्ता ज्ञान राम जी बोल, भक्ता से पहले श्रोता का नाम है। तो हनुमान जी महाराज मनाओ महाराज, उनका चरित्र सुनो, सब पढ़ो और उसमें ध्यान दो। नारायण नारायण।